گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 493 ب. این برنامه با همکاری سیما بینا، قوامی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ بیات زند از ابراهیم منصوری، ترانه از پژمان بختیاری، اشعار متن برنامه از خاقان، آبانی، شوریده شیرازی، مولوی بلخی، حالتی ترکمان، غزل آواز از سعدی، گوینده روشنک. از مهر روی گلرخان در سینه دارم خارها، آتش به جان و دل زنند این آتشین رخسارها. بر روی ما ای باغبان بگشا در گلزار را، تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها. Thank you.

چنان خوبی که زیورها بیارایی بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید مرا در رویت از حیرت مرا در رویت از حیرت فرو بست گویایی جان Thank you.